Ik zit hier vanochtend gelukkig niet alleen. Hanneke van Zessen, nieuwslezer voor onder andere Radio 538 en Radio 10NL zit bij mij aan tafel. Robin ten Hopen, theoloog, en Rick de Jong, opiniemaker. Goedemorgen alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de meteorologische lente gaat deze week beginnen. De temperaturen die lopen al lekker op. Ik heb al heerlijk in de tuin gezeten. Ik hoop jullie ook lekker in het zonnetje. Betekent dat ook iets voor jullie gemoedstoestand? Ja, ik heb er wel weer zin in. Ja, Robin? Ja. Nee, ja, wij hebben net een tweede kindje gekregen. Dus ik word sowieso vroeg wakker. Maar deze zonnestralen in de morgen op de fiets doen wel goed. Hanneke, maakt het voor jou niet uit? Heb je net in de zon gefietst? Nee, net niet. Maar dit was wel heel vroeg vanmorgen. Ja. Nee, ik word er ook wel heel blij van. Hoewel het wel voor mijn gevoel geen eens winter is geweest. Dus dat is een beetje raar. Maar goed, ik omarm de lente, zeker. En ook als het licht iets weer brengt. Kijk, normaal gesproken gaan wij altijd naar muziek luisteren. Maar de techniek laat ons eventjes in de steek. Dus we gaan gewoon lekker doorpraten naar het eerste thema van vandaag. En het thema waar we het eerst over willen hebben is Rick. Dat heb jij meegebracht. Het is namelijk zo dat mijn gasten hier aan tafel elke week een thema uit mogen kiezen waar ze het met ons over willen hebben. En Rick, jij hebt gekozen voor de katholieke misbruiktop die op dit moment gaande is. 190 hoge katholieke geestelijke, inclusief de paus, zijn bij elkaar gekomen om misbruik binnen de kerken te bespreken. We gaan het hier later tijdens de uitzending uitgebreider over hebben. Maar ik vroeg me af, ben je blij met deze top? Nou, dat is natuurlijk heel positief dat de katholieke kerk hier zelf het initiatief toeneemt om hier een reflectief gesprek over te houden. Maar wat mij wel heel erg opviel in de aanloop ernaartoe, was dat de Amerikaanse kardinaal Burke en nog een andere kardinaal, die kwam eigenlijk naar buiten met een statement dat homoseksualiteit eigenlijk hetgene is wat ten grondslag ligt aan alle problemen. En het was een heel offensieve reactie. Van luister eens, iedereen klaagt wel over ons, maar eigenlijk zijn het homo's het probleem. Nou ja, dat is niet zo heel verbazingwekkend dat ze dat doen. Ik bedoel, mensen die de katholieke kerk een beetje volgen, die weten dat kardinaal Burke een behoorlijk conservatieve man is. Dus ik schrok er ook niet zo van. Maar ik vind het toch weer jammer dat de katholieke kerk juist op het moment dat het over een deel van hun eigen fouten gaat, toch weer hiermee publiciteit zoekt. En wat ik ook heel jammer vind, is er zijn natuurlijk heel veel katholieken die er heel anders over denken. Homoseksuele katholieken. En ja, die kunnen hierdoor ook geen kant op. Die worden eigenlijk binnen hun eigen kerk, die eigenlijk een heel erg mooie en plek zou moeten en kunnen zijn, met gemeenschapszin, met zingeving, dat ze daar binnen die kerk zelf toch weer naar buiten worden gezet. Ze hebben met de Nashville-verklaring gehad in de gereformeerde kerk. Maar in de protestantse kerk kun je, als je het niet eens bent met wat de dominee zegt of de voorganger, ja, dan kun je gewoon naar een andere kerk gaan. En dan zoeken ze het daar maar uit. Maar ja, de katholieke kerk is natuurlijk meer top-down. Hè? Dat is veel statischer. Maar de mening, denk ik, van deze kardinalen is misschien niet heel verrassend. Maar ik vond het wel vrij verbazingwekkend dat ze daarover beginnen, juist op een top die over misbruik binnen de kerk gaat. Is dat een soort afleidingsmanoeuvre? Dat ze dat toch een beetje toe willen dekken en dan juist over iets anders willen hebben? Ja, afleidingsmanoeuvre weet ik niet. Want ik denk dat ze het wel oprecht menen. Dit is wat zij vinden. En daarom schrik ik er ook niet zo van. Maar het is natuurlijk wel zo dat het getuigt van weinig zelfinzicht. En dat is wel heel jammer. Juist omdat dit het moment is waarop de katholieke kerk zou kunnen laten zien dat het zijn menens is en dat het misbruik wat in de afgelopen tientallen jaren naar boven is gekomen ze echt aan het hart gaat. En dat geloof ik ook wel. Maar ja, Robin, ik zie je knikken. Ik denk dat hier ook een politiek spel plaatsvindt, zoals helaas de afgelopen jaren vaak zichtbaar is rondom Paus Franciscus, die toch een vooruitgeschoven pion is, die echt dingen probeert aan te pakken, maar aan alle kanten ook tegen wordt gewerkt. En ik denk dat dit ook weer zo'n onderwerp is. Ja, en heb je dan het idee dat deze kardinalen hem een beetje in diskrediet willen brengen? Of hem willen dwingen om een positie in te nemen, zoals wel vaker gebeurt, dat Franciscus een uitspraak doet die eigenlijk de wereld wel aanspreekt, maar dat hij aan de andere kant vanuit zijn eigen kerk onder druk wordt gezet van wat vind je er nou werkelijk van? Kom nou, hoe verhoudt dit zich tot de leer van de kerk? En dan moet hij zich uitspreken en dat wil hij juist niet, want dat is bewuste strategie van Franciscus om veel meer in daden en een inclusieve taal te spreken en niet zozeer in die exclusieve en uitsluitende taal. Ja, dus in plaats van dat hij dan verdedigd wordt door zijn kardinalen, wordt hij eigenlijk een beetje aangevallen. Ja, onder druk gezet. Ja, ja. Goed, we gaan het verder hebben over ook weer niet een heel gezellig onderwerp, maar wel een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Het tanende vertrouwen in de samenleving, Robin, wilde je het over hebben? Ja, klinkt wel serieus, hè? Ja, klinkt vrij serieus. Ja, het is ook wel serieus, denk ik. Dus ik moest denken aan het misbruiksschandaal, een misbruiktop in de katholieke kerk. Verschrikkelijk woord trouwens, misbruiktop. Maar ook afgelopen week het nieuws rondom de overheid, de energierekening die uitkwam en niet bleek te kloppen. En in de krant Trouw viel een aantal keer de term vertrouwen. En het tanende vertrouwen in instituten. Zeg maar, dit is de tijd van de helden. We zijn allemaal op zoek naar onze helden. Maar instituten, daar hebben we moeite mee. En met name als zowel bij de overheid als de kerk afgelopen week mensen iets zeggen, maar het niet doen. Dan worden we met z'n allen boos. En ik vind altijd dat Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau daar hele wijze dingen over zegt. En die riep afgelopen week ook op om nu toch eens echt de diepte in te gaan met elkaar en het niet te houden bij, het spijt me, we zullen het niet meer doen. Dat geldt zowel voor de kerk als voor de overheid. Maar om echt serieus het probleem aan te pakken. Er moet echt een toekomstvisie komen. Er moet echt een toekomstvisie komen. En wat ik wel heel mooi vond, is dat het belangrijk is dat mensen daarin gewoon weer worden gezien als mensen. Dus een van de fouten met dit soort dingen aan beide kanten is dat mensen tot dingen worden. En op het moment dat mensen dingen worden, dan gaat het verkeerd. Een overheid die niet meer bestaat uit mensen, maar als een ding. Ja, klopt. En ons als economische aspecten ziet in een groter geheel. Maar juist het oog voor het individu is daarin heel belangrijk, denk ik. En ik denk dat daar echt de wereld te winnen is. Dus de komende tijd moet daar, denk ik, goed op ingezet worden om dat echt serieus te nemen. Juist omdat aan de flanken van onze samenleving, politiek gezien, zowel links als rechts, de populisten weer heel hard aan het roepen zijn. En er een heel groot middengedeelte is wat daartoe verleid kan worden. Maar wat juist serieus een toekomst verdient. Merken jullie zelf een tanend vertrouwen in de samenleving, Hanneke? Merk ik dat? Nou, nee, niet per se, geloof ik. Of minder vertrouwen in de politiek bijvoorbeeld? Ook niet echt. Nee. Nee. Nou, wat heerlijk. Mooi zo. Ja, Robin, jij zelf wel? Ja, nee, dat merk ik wel echt omheen. Ja? Nee, dus echt dat de populistische kant heel duidelijk aan stem winnen. Dat mensen zeggen, die klassieke termen, ze zijn toch allemaal zakkengraaiers en ze willen allemaal toch niet. En ze doen allemaal toch niet ons best. Ten diepste heb ik het gevoel dat mensen zich niet gezien weten door de overheid. En dat geldt voor de kerk ook in het misbruiksschandaal. En als dat niet het geval is, dan loopt het echt spaak. Ja, je had het aan het begin erover dat je zei, we zijn op zoek naar onze helden. We willen ook graag dat de politiek wat dat betreft perfect is. Vragen we niet gewoon te veel, vroeg ik me af. Nou, dat is wel een van de punten waarvan ik denk dat vanuit mijn eigen christelijke visie, dat je soms ook wel de boel een beetje kan corrigeren. Dat met het verlies van het geloof in de goddelijke macht, dat onze politieke leiders en ook onze kerkelijke leiders onze goden zijn geworden. En dat die mensen daar nooit aan kunnen voldoen. En omdat ze er nooit aan kunnen voldoen, gaan ze ons altijd teleurstellen. Dus aan de ene kant super serieus nemen dit vertrouwen. Aan de andere kant ook een kritische noot richting onszelf. Maak je politiek leider, maak je kerkelijk leider niet tot een god. Want dan kan die alleen maar van zijn troon afvallen. En is dat dan het medicijn tegen dat wantrouwen? Dat is een medicijn tegen het wantrouwen. Maar ik denk dat het eerste en primaire medicijn is dat mensen aan de onderkant van de samenleving, maar ook in het midden, gewone mensen, weer in aanraking komen met mensen met die priester die het wel goed doet, met die politicus die het wel goed doet. Want vertrouwen winnen gaat alleen maar van onderaf. En van boven naar beneden werkt heel moeilijk om vertrouwen te herstellen, denk ik. Ja? Ik merkte bijvoorbeeld, ik heb net een podcast geluisterd over het begin van Obama. En nou, als je dat dan luistert, die podcast, dan krijg je er gewoon kippenvel van. Dat je denkt, wauw, er was zo'n hoop. Die man die kon dat zo erg naar boven brengen in mensen. Zelfs ik, ik ben niet eens Amerikaan en ik heb er verder niet zo heel veel mee. Ik zat soms bijna tot tranen geroerd in de auto. Dus misschien dat het toch wel kan van bovenaf. Het kan denk ik wel van bovenaf, met de uitzonderingen. Maar ik bedoel, kijk naar Franciscus, die dat ook op eenzelfde manier, die hoop bracht. Maar als je uiteindelijk in je eentje staat en tegengewerkt wordt door mensen om je heen, dat God voor Obama hetzelfde, die zoveel idealen niet kon verwerkelijken door de politieke situatie, dan leidt het soms alleen maar weer tot een daling, zeg maar. En tot nog meer teleurstelling en nog meer cynisme tegen leiders. Ja, ja. Hanneke? Ja. Over twijfel en cynisme misschien wel gesproken. Jij bent bezig met een podcast over geloofstwijfel. Vertel. Ja, over geloofstwijfel. Ik ben er al een jaar mee bezig. Anderhalf jaar geleden ervaarde ik in mijn toch wel altijd een redelijk stabiele christelijke leventje. Ineens een moment dat ik dacht, volgens mij is het gewoon niet waar. En dat voelde ik echt tot in mijn tenen. En dat heeft alles op zijn kop gezet. Wat is dan precies niet waar? Wat is niet waar? Nou, het bestaan van God. De kerk was ik al een tijdje wat minder actief in. Maar ik was nog wel steeds ervan overtuigd dat er leven na de dood was. En dat alles wat ik in dit leven zou doen, dat zin zou hebben. En dat ik dat zou doen voor een God, een hogere macht. Op dat moment dacht ik, ik heb mijn hele leven zoveel geïnvesteerd in het christelijk geloof door catechisaties en een christelijke hogeschool heb ik gedaan. En ik dacht, heel veel de Bijbel bestuderen. Absoluut, mijn hele Bijbel staat vol met markers en aantekeningen. Ik dacht, deze nieuwe gedachte vraagt ook om research. En op dat moment ben ik heel veel gaan praten met mensen die ook door geloofstwijfel zijn gegaan. En de ene is er positief uitgekomen. De ander is inderdaad een afhaker gebleven. En interessant dat je positief is dan dat je wel gelovig blijft. En voor jullie ben je wel, een afhaker. Ik ben hier natuurlijk bij de EO. Dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar goed, inderdaad, het kan ook. Want ik heb ook mensen gesproken die hebben gezegd, het heeft me zo enorm opgelucht. En dat ervaar ik zelf ook wel een klein beetje. Nu ik het een beetje aan los heb gelaten. Misschien wel tegen beter weten in. Merk ik dat het me ook ergens oplucht. Dat ik niet meer rekening hoef te houden met iemand die over mijn schouder meekijkt. Dus, maar goed, die podcast die komt eraan. En we gaan het ook wat. Ik maak het samen met David Achter de Molen. Hij is ook. Hij is podcastmaker. Hij is al een tijdje geleden afgehaakt. En samen gaan we eigenlijk op zoek naar manieren waarop mensen in Nederland zin geven aan hun leven. En je zei, mijn exit uit het geloof, dat heeft ook onderzoek nodig. Ja. Wat hoop je dat deze podcast dan jou gaat brengen? Nou, ik ga er echt heel erg open in. Ik hoop wel weer iets te vinden. Wat me de mooie dingen van het geloof weer terug kan geven. Want ergens mis ik het ook wel. Ondanks dat ik zei dat ik ook ergens wel opgelucht ben. Mis ik ook wel bepaalde dingen. Zoals bijvoorbeeld, ik kom hier nu net op de redactie. En er onderwerpen worden besproken. En er wordt meteen al een beetje soort van aangenomen. Dat iedereen hetzelfde denkt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat wij allemaal waarschijnlijk iets hebben met het onderwerp. Met dit onderwerp ook van deze uitzendingen. Geloof, religie, zingeving. Dus dat is wel fijn. Dat je in een omgeving zit waar mensen allemaal. Waar je allemaal een beetje hetzelfde denkt. Dat is fijn. En dat mis ik soms. En dat is dan ook denk ik een beetje het aspect van de kerk. Wat ik soms wel kan missen. Ja, Robin, jij bent dominee. En ik ken wel meerdere dominees. En wat me altijd opvalt is dat die bijna allemaal door een periode van hevige twijfel gaan. Ik weet niet of dat in de aard van het beestje zit of misschien in de studie. Is dat iets wat je herkent? Ja, ik denk dat dat de studie, als je die zeg maar volledig, als je daar goed in gaat, zeg maar volledig ingaat en jezelf ingeeft, dat die noodzakelijk tot twijfel leidt. Omdat je op een heel menselijke manier, constructivistische manier naar religie gaat kijken. En ook naar je eigen geloof gaat kijken, naar de Bijbel, naar je tradities gaat kijken. En als je dat serieus neemt, dan kan het niet anders dan dat alles wat vroeger gewoon en normaal voor je was, wat je aannam, dat onder kritiek komt te staan en dat vragen bij je oproept. En voor heel veel mensen is dat een soort domino-stenen, zeg maar, die omvallen. De een laat het daarbij en de ander lukt het om met een ander beeld als het ware weer te leren dat je geloof niet bestaat uit een muur waar je continu stenen aan het trekken bent, maar dat geloof trampolinespringen is. Waarin je springt op de tradities, op de verhalen die je zijn meegegeven en dat je daar op een eigen moderne manier wat mee probeert te doen en daarop springt en beweegt. Geloof is trampolinespringen. Die had ik nog niet eerder gehoord. Nou, hij is niet van mij hoor. Hij is goed gejat. Goed gejat. Nou, beter goed gejat dan slecht verzonnen. We gaan het zo meteen uitgebreider hebben over de katholieke top over misbruik binnen de kerken. Maar het is eerst tijd voor muziek. Dat was Zeed met Sweetest Taboo. Dit is de zondag. Zoals eerder genoemd is het vandaag de laatste dag van de katholieke top over misbruik binnen de katholieke kerk. De paus kwam met 140 bisschoppen en andere hooggeplaatste geestelijken de afgelopen 4 dagen bij elkaar om het uitgebreid over dit thema te hebben. Ik heb Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Rotterdam, aan de telefoon. Hij heeft deze conferentie op de voet gevolgd. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik was benieuwd, wat was de aanleiding van deze top? Nou, de aanleiding is heel concreet geweest. Dat vorig jaar in Amerika, dus de bisschoppenconferentie in Pennsylvania, is aangeklaagd door een officier van justitie, dus een man van buiten, een civiele instantie. Omdat hij had ontdekt dat er meer dan 1000 priesters zich hadden schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen. Nou, dat kwam als laatste in de grote rij. In Nederland hebben we er onderzoek naar gehad en afgesloten. In België kwamen dingen aan het licht. In Chili kwamen dingen aan het licht. En toen zei de paus, ja, nu ben ik het spuugzat. Nu wil ik in mijn, oneerbiedig gezegd, mijn bedrijf, mijn multinational, schoon schip maken. En daarom heeft hij alle voorzitters van de bisschoppenconferenties van de wereld. Hè, dus bisschoppen zijn vergaderd in conferenties per land of per regio. Die zijn allemaal naar Rome gekomen. Ook met bijvoorbeeld de generaal van de Jezuïeten. Dat is ook een hele grote congregatie, of een grote orde. Om daar te spreken over het misbruik. En ook om op de band bijvoorbeeld getuigenissen van slachtoffers te aanhoren. Nou ja, dat heeft als een shocktherapie gewerkt die eerste dag. Ja, want het loog er niet om. Ik heb begrepen dat een vrouw die 3 keer zwanger is geraakt door dezelfde bisschop, ja, en ook 3 keer abortus moest plegen, haar verhaal vertelde. Ja. Hoe reageerde ze daarop? Nou, er zijn bisschoppen die zijn huilend die synodezaal uitgelopen. Omdat ze niet wisten, en dat is ook heel curieus, dat ze niet wisten dat het zo structureel en zo erg was. En er zijn natuurlijk 2 lezingen, hè? Dus je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, die bisschoppen die hebben werkelijk, die zijn naïef geweest. Maar ik zat gisteren heel toevallig in een biografie van Kees Vens, dat is een hele grote auteur of een literair criticus, te lezen. En nou ja, die kwam er dus 1 jaar of 10 geleden achter dat er misbruik in zijn katholieke kerk plaatsvond. En die lag er wakker van, die kon het niet geloven. En er zijn denk ik ook een aantal bisschoppen en geestelijken, ja, die hebben natuurlijk wel eens van een gevalletje gehoord, maar die kunnen niet geloven dat het zo structureel en zo ingrijpend was. En dat die kerk dus zulke slechte mensen heeft geherbergd. Ja. Nou ja, en dat kan je vanaf nu niet meer zeggen. Dus iedere bisschop weet nu in de wereldkerk dat dat misbruik een structureel en een diep ingrijpend probleem bij individuen is geweest. En iedere bisschop weet nu ook dat de kerk altijd straatjes schoon heeft willen vegen. Gisteren was kardinaal Marx die zei, nou, wat een grote schande is dat wij archieven hebben vernietigd van waarin stukken waren opgetast, waarin slachtoffers werden besproken of waarin de minuten werden opgesteld, waarin de calamiteiten werden gemeld. Ja, dat mag niet gebeuren. Er was gisteren ook een Nigeriaanse kloosteroverste die zei, ja, de arrogantie waarmee de kerk altijd zijn straatjes schoon wil vegen, de doofpot, de mantel der liefde, en niet voor de slachtoffers kiest. Ja, dat soort verslagen komen natuurlijk, de conferenties komen natuurlijk wel binnen. Ja. Bij de deelnemers van zo'n conferentie. Wat ik me afvraag, dit verbaast mij in ieder geval niet veel, in de zin van dat het zo structureel was. U zei net al, je kan zeggen dat het naïef is. Maar ook veel mensen zeggen, ja, mensen wisten dit al veel langer. En misschien de uitzondering die het niet wist, waarom vindt die top dan nu pas plaats? Ja, nou ja, ik ben er maar weer hoopvol gestemd. En ik denk dan maar weer dat je kunt zeggen, dat we nu zeggen van, ik ben ergens blij. Zeker, het is natuurlijk veel te laat voor ieder slachtoffer dat gemaakt is. Hè. We weten natuurlijk, je krijgt nooit een zicht van hoeveel het er zijn. En dan kan je natuurlijk eigenlijk in deze situatie ook niet vergoelijkend zeggen als bisschop, ja, maar het was maar tussen de 2 en 4% van de priesters die kinderen misbruikten. Daar kun je niet meer aankomen zetten, want het zijn er natuurlijk 2-4% te veel. Maar wat ik dan maar weer hoopvol zeg is van, nou ja, de kerk is tot nu toe de enige multinational, en dat moet ze ook doen, want ze pretendeert een moral authority te zijn, maar het is de enige multinational die een calamiteit in het bedrijf zo openlijk, zo transparant in deze wereld aan de kaak stelt. Kijk, we weten natuurlijk, dat moeten we ook gewoon eerlijk onder ogen zien, misbruik komt overal voor, sportverenigingen, scholen, families, et cetera, et cetera. Nou ja, hoe slecht en hoe beroerd het ook is dat de kerk als moral authority het misbruik, ja, eigenlijk toch omdat ze misschien ook dachten dat het minder voorkwam dan ze dan feitelijk. Ze hebben het gedoogd. Maar de paus stelt het nu omwille van de geloofwaardigheid van die multinational, zal ik maar zeggen, ook wel heel erg indringend aan de kaak. En dat is dan weer goed, ook al is het voor slachtoffers te laat. Ja, ik heb begrepen dat de paus van tevoren de verwachtingen probeerde te temperen van deze top. Ja, ja. Waarom? Ja, dat heeft hij natuurlijk gedaan omdat voordat deze top die leidt tot bewustwording, hè, dus de shocktherapie zoals ik net zei. Maar je kunt niet, en dat is natuurlijk heel beroerd, van de ene op de andere dag die hele kerkmentaliteit veranderen. Dat moet wel. Dat moet wel. Ik hoop echt dat die bisschoppen naar huis gaan met het bewustzijn van ja, als mij ooit nog een keer ter oren komt dat een van mijn priesters een kind heeft misbruikt, dan moet ik wel heel anders ingrijpen. Niet laks zijn, niet inert, niet indolent. Zoals we tot nu toe hebben gedaan. Hè, de doofpot mag niet meer bestaan, de mantel, de liefde mag niet meer. Maar ja, Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Nee. Denkt u dat er nu concrete uitkomsten zullen komen uit deze conferentie? Concrete stappen? Nou, wat ik denk, dat heb ik ook al gehoord van iemand die in Rome zit, dat bisschoppen zich, ze zijn zich veel meer bewust van dat ze moeten ingrijpen in plaats van naar de doofpot grijpen. Twee, ze zullen nu ook, er zijn bisschoppen die zijn veel eerder geneigd om nu, als er een priester misbruik pleegt, niet het heft in eigen hand te houden, maar gewoon naar de civiele instanties te gaan die zo'n man zullen berechten. Dat voorbeeld heeft de paus natuurlijk zelf ook al gezet. He, kardinaal Pell, een Australische kardinaal, die moet zich nu niet voor een kerkelijke rechtbank of voor een kerkelijke instantie, maar voor een civiele instantie verantwoorden voor vermeend misbruik. Ja, en als de man wordt beschuldigd bevonden, dan wordt hij veroordeeld en dan draait een hoge geestelijke de bak in. Nou, dat zijn natuurlijk. Betekent dat veel voor de andere geestelijken? Is dit echt een stap hoger dan berecht worden binnen de katholieke kerk zelf? Ja, zeker, zeker. Want dan zeg ik, kijk, als je bent een misdadiger zoals iemand anders en je hebt geen speciale status meer voor de kerk of voor wie dan ook, omdat je geestelijke bent. Ja. En die stap, dat een bisschop directer, dus als er sprake is van misbruik van een van zijn priesters, dat hij dan niet de doofpot uit de kast haalt of de mantel der liefde uit de kleerkast, maar dat hij een slachtoffer gewoon meteen door civiele instanties laat berichten vanuit het besef, ja, een misdadiger is een misdadiger. Dat besef breekt op deze conferentie wel door, denk ik. Er is ook een bisschop, een belangrijke bisschop, een kardinaal, die heeft daarvoor gepleit van als wij dus een misdaad constateren in onze gelederen, ja, dan kunnen wij niks doen voor de misdaad. Dan zal die zoals iedere gewone sterveling berecht worden door een civiele rechter. Ja, dus wel degelijk verandering, ook door deze conferentie. Ja. Ja, afgelopen week hadden we in Ditse Dag op Radio 1 een debat naar aanleiding van deze conferentie of het celibaat misschien niet afgestraft zou moeten worden. Is dat nog iets waarover gesproken wordt? Ik denk in de wandelgangen zeker. Alleen hoe de paus zich er de naaste medewerkers van er ook wel voor om het plegen van een misbruik, namelijk het misbruiken van een kind, om dat meteen te koppelen aan het niet leven van het celibaat. Kijk, het kindermisbruik heeft veel meer te maken met machtsmisbruik, met iemand je wil opleggen en je lust te bevredigen, dan met het aangaan van een relatie met een meerderjarige die jou gelijkwaardig is. Die dingen moet je wel scheiden. Ook al zijn er natuurlijk pedoseksuelen, die hebben in die celibataire wereld van de katholieke kerk een hele mooie plek gezien om hun ziekte, om het zo maar te zeggen, om hun neiging om hun macht aan een minderjarige op te leggen. Ja, en dat ook heel lang ongestraft kunnen doen. Ja, die konden daar onderstraffen. En dat is natuurlijk ook een heel pijnlijke gewaarwording van deze conferentie. Dat veel te lang is gedoogd, omdat de structuren in bepaalde kloosterlijke gemeenschappen van die aard zijn, dat men maar zweeg, dat oversten niet ingrepen. Nou, die tijd hebben we volgens mij nu wel echt goed gehad. Want nu worden ook de bisschoppen natuurlijk verantwoordelijk gehouden voor als ze dingen niet aangeven. Ja, je klinkt hoopvol, Paul. Ja, dat staat ook ergens in de Bijbel. Hè? Spes salvi, we worden door hoop gered en niet door wanhoop. Want wie wanhoopt, veroordeelt zichzelf. En cynisme, waar je natuurlijk ook, als ik al die stukken lees, ja, je wordt er zo cynisch en misroostig van als wat. Krijg je haast het begrip voor die vreselijke Max Pan. Maar met cynisme is de wereld ook niet gebaat. Dus ja, de wereld is gebaat bij hoop. En ook een kerk en ook ik en ook jij trouwens. Kijk, nou, dan nemen we dat mee. Ik wil je heel erg bedanken en je nog een goede zondag wensen. Graag gedaan, Julia. Bedankt. Dit is de Zondag. Je kan praten over religie en zingeving, maar het zijn bij uitstek onderwerpen waar hele mooie muziek over wordt gemaakt. Onze Radio 2-collega Martine van der Spek van het programma Holy Hits kiest elke week een plaat die ze mooi vindt passen bij deze week. Deze week over daden bij woorden voegen. Practice what you preach. Je kent hem wellicht van dit liedje. Call me. Loves all. Legend. Hij heeft hier veel harten mee geraakt. Maar nu is het tijd voor een duidelijke boodschap. Voor een statement. Al jaren heeft John Legend de stichting Free America. Daarmee komt hij op voor gevangenen. Als groot artiest heb je natuurlijk een groot podium, een groot bereik. Nu gebruikt hij dat en komt eigenlijk alles waar hij voor staat samen. Hij deelt de verhalen van gevangenen, hij haalt geld op voor zijn stichting, hij bezoekt ze, hij schrijft muziek over hen en voor hen. John Legend groeide op met de wijsheid niet alleen woorden, maar ook daden. En dat is wat hij nu doet. Practice what you preach. Every day I wake and everything is broken. Turning off my phone just to get out of bed. Get home every evening and history's repeating. Turning off my phone 'cause it's hurting my chest. Yeah. John Legend met Preach. Dit is de zondag. Ook afgelopen week gebeurde er van alles rondom religie en zingeving. We bespreken het hier aan tafel. Wil je meepraten? Stuur dan een berichtje naar de Radio 1-app. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Hanneke van Zessen, nieuwslezer voor Radio 538 en Radio Veronica. Robin ten Hope, theoloog en Rick de Jong, opiniemaker. Afgelopen weken verscheen er een interessante essay in Trouw over slow dying. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik had nog nooit van de term slow dying gehoord. Maar Het betekent op tijd beginnen met een beetje sterven. En dat klinkt misschien wat abstract, maar volgens schrijver Frits de Lange wel noodzakelijk, want we zijn verleerd om te sterven. Is dat iets wat jullie herkennen, dat we verleerd zijn om te sterven? Hanneke? Ja, nou op zich is er wel natuurlijk aardig wat aandacht voor sterven. Bijvoorbeeld in de media toch wel ook. Bijvoorbeeld als ik kijk naar jongeren, bijvoorbeeld over mijn lijk, wat al een heel aantal jaar loopt. En wat denk ik bij jongeren misschien wel, het is een heel populair programma, ja, waar je wel gaat nadenken over de eindigheid van het leven in elk geval. Maar goed, het artikel gaat natuurlijk over slow dying. En dat is dan weer een andere tak van sport, denk ik. Ja, ja, want dan is het niet dat je wordt ziek en binnen een aantal maanden overlijd je. Maar hey, je wordt oud en die ouderdom komt met gebreken. En dan leef je langzaam toe naar het moment dat het daar is. En volgens hem, de schrijver Frits Lange, kan je daar op zich best wel vroeg mee beginnen. Is dat iets waar jullie al mee begonnen zijn, Rick? Denk je wel eens na over je eigen dood? Nou, ik denk wel eens na van mijn eigen dood. Maar niet over slow dying of de manier waarop. Hoop dat dat nog een jaar of 70, 80 duurt. Ja, je bent nog jong, hè? Ja, 23. Dus ja. Ik hoop het. Ja, Robin, zit er wel een toegevoegde waarde in het slow dying? Al vroeg beginnen met nadenken over je einde? Ja, dat denk ik absoluut wel. Ik denk dat wat Hanneke aanhaalt, dat zeg maar op het moment dat je jong bent en dat je in een soort crisis komt, dat het dan vaak te laat is, zeg maar. En zeker als je maar kort nog te leven hebt, dat het super lastig is om dan tot jezelf te komen en ook als familie om bij elkaar te komen, dat het allemaal zo heftig en intensief is. En op het moment dat je daar op tijd mee begint en een bepaalde voorbereiding daartoe hebt, nadenkt over, nou, wat betekent het als ik straks afhankelijk word? Wat betekent het als ik kwetsbaar word? Wat doet dat met mij? En wat doet dat met de mensen om mij heen? En als je je daarop voorbereidt, dat je een realistischer beeld hebt van je laatste levensfase. En daarmee dus ook minder tegen pijn en frustratie, denk ik, aan gaat lopen. En je ziet vaak dat hoe meer mensen het leven vast proberen te houden, hoe moeilijker ze doodgaan, dat is één. Maar twee ook, hoe meer pijn en moeite erbij komen kijken. Jij hebt het over een realistische kijk op het einde. Dat vond ik interessant aan het artikel. Dat erin stond dat wat wij eigenlijk willen, dat is eigenlijk in één klap gewoon sterven gezond. Als het even kan, of een klein beetje ziek mag wel, maar niet te erg. Het liefste pijnloos. Pijnloos, ja. Maar dat helemaal niet realistisch is, omdat wij sterven aan de, wat was het, stond er nou, 6 grootste killers? Nou ja, kanker, hart- en vaatziekte, dementie. Ja. Dat we daardoor, dat het logischer is dat we daardoor sterven dan dat we in één keer zo, hoppakee. Ja, hij heeft het over een soort Hollywood-dood, hè? Ja. Dat je dan in je slaap met alle dierbaren om je heen opeens, overlijdt, je hart stopt er opeens mee. Ik moet wel zeggen, ik merkte bij mezelf, als ik over mijn dood denk, dan is dat ook waar ik aan denk. Bij mij ook zeker. Ja. Maar is dat omdat we de dood eigenlijk ook niet echt in de ogen durven te kijken? En dan ook wat er allemaal komt kijken bij die laatste fase in je leven van de dood? Ja, een van de filosofen van het filosofenelftal van Trouw, die reageerde dat het misschien niet alleen over stervenskunst, maar ook over levenskunst gaat. En dat het ten diepste gaat om de vraag, durf je kwetsbaarheid, durf je lijden, durf je moeite in de ogen te zien? Of is alles een feestje en is alles mooi? En ik denk juist op een jonge leeftijd is het ook supergoed dat het leven een feestje en mooi is. Want als je 23 bent, alleen maar met sterven bezig bent, dan heb je geen leven meer. Maar tegelijkertijd, om je te realiseren dat dat niet alles is, dat is wel weer essentieel. En ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer je daarmee bezig mag gaan. En dat heel een heel helend kan werken. Maar vooral dus ook inderdaad een heel realistisch beeld. Aan de andere kant, waarom zou het niet gewoon lekker zijn om die hele dood gewoon even te vergeten en pas ermee bezig te gaan als het zover is? Wat is daar dan ook erg aan? Ik weet niet per se of daar iets erg aan is. Maar ik denk dat het met name op het moment dat het allemaal goed gaat in je leven, geen probleem. Maar op het moment dat hij dus wel aankomt, omdat je partner overlijdt, omdat je moeder overlijdt, omdat je zelf ziek wordt, dat het dan dus dat dan de klap des te harder is. Ja. Omdat je als het ware gedaan hebt alsof iets niet bestaat, waarvan we allemaal weten dat het wel bestaat. Je wordt een soort overvallen. Ja. Gedaan of het niet wordt. Je zegt gedaan alsof de dood niet bestaat. Dat wordt gedaan. Dat is wel iets wat ik herken vanuit het christelijk geloof. Daar wordt de dood natuurlijk enorm verzacht door het feit dat er nog een eeuwig leven achteraan komt. Sterker nog, ik heb tot mijn 25ste heb ik gewoon nooit echt rekening gehouden met het feit dat ik echt dood zou gaan. Omdat ik gewoon eigenlijk dacht dat Jezus Christus op de aarde zou terugkomen voordat ik zou sterven. Ja. Echt best wel gek. En daar namen echt toen ik al in de 20 was, dacht ik, ja, maar wacht even, ik ga gewoon dood een keer. Dat gaat gewoon echt gebeuren. Ik had daar nooit echt tot me laten doordringen. Omdat ik altijd dacht, nou, het stopt. Of ik ga gewoon naar de hemel of Jezus komt terug op aarde. Maar kijk je dan nu anders aan tegen de dood? Ja, zeker. Daardoor en wat betekent dat dan in je, misschien wel in je dagelijks leven? Nou, ik ben er aan de ene kant angstiger voor. Omdat het dus onvermijdelijk is en het mij ook gaat gebeuren. Dan denk ik, hoe gaat het gebeuren? Ik heb nu ook kinderen. Dan denk ik, ik ga hun ook ooit achterlaten. Zij moeten het ook zonder mij doen. Dus dat zijn natuurlijk dingen die ook bij het ouderschap komen kijken. Maar ook zeker bij mijn geloofstwijfel. Maar goed, ook aan de andere kant geeft het ook alweer dat ik denk, ja, dan is dit het ook. Oké, lekker overzichtelijk. Robin, ja? Ik denk dat de christelijke traditie ook wel soms een beetje doorgeschoten is, of bepaalde aspecten daarvan, in precies wat jij beschrijft. Ik bedoel, mijn promotieonderzoek gaat toevallig naar onsterfelijkheid in de Bijbel. En de wereld daaromheen. Maar de Bijbel zelf is daar eigenlijk heel breed over. En de Bijbel zit natuurlijk in met een kernverhaal over Adam en Eva, die als het ware onsterfelijkheid hadden kunnen hebben. Ja. Dus dat is iets waar we allemaal naar streven. Wat een soort ideaal paradijs is. We zouden allemaal niet dood willen gaan. Maar het verhaal eindigt met de harde werkelijkheid. Namelijk dat je in het zweet des aanschijns met druppeltjes op je hoofd moet werken. Dat vrouwen moeite hebben als ze kinderen krijgen. Dat het niet zo allemaal de wereld opkomt. En dat de dood een realiteit is voor ons allemaal. Dus het is ook soms net, die Bijbel is natuurlijk een breed boek, welke aspecten, welke verhalen je er uitlicht. Ja, maar dat je zegt dat het een beetje doorgeslagen was. Nou, dat was in mijn leven, of mijn omgeving, zeker zo. Dat het eigenlijk veel belangrijker was wat God van dingen zou vinden. En dat alles wat je deed, een snaar deed trillen die tot in de, of nou ja, goed, die snaar, die tot in de eeuwigheid doortrilt. Alles wat je nu doet zo belangrijk is. En eigenlijk alleen maar belangrijk is om het Koninkrijk van God op te bouwen. Ja. Terwijl het leven zelf ook eigenlijk wel heel leuk is. En dat werd een beetje. Gelukkig zijn we dat de afgelopen jaren weer aan het herontdekken in de kerk. Ja. Okay. Rick, geloof je in een hiernamaals? Ja, zeker. Ja, maakt dat het voor jou anders, de dood, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik herken wel wat jij net zegt. Dat daardoor je ook het gevoel hebt dat je nooit echt dood gaat. Dus dan is dood ook een heel andere. Het heeft een heel andere lading. Want het is niet voorbij daarna. Het is niet dat je daardoor een soort in het niets terechtkomt. Ja. Is het dan, ik weet niet hoor, ik zit even hard op te denken, gaan gelovigen dan ook naïver die eindperiode in? Ik weet het eigenlijk niet, Robin. Ja, wat bedoel je met naïver? Ik zou denken juist bewuster. Ja, bewuster. Tenminste, een van mijn beste vrienden die werkt in een ziekenhuis als pastor. En een van de belangrijkste aspecten bij doodgaan is zingeving in de brede zin des woords. En als jij een verhaal hebt waarvan je denkt, oké, ook in de dood word ik vastgehouden. Of na de dood zie ik mijn geliefde weer. Of vul maar je eigen onsterfelijkheids- of eeuwig leven concept in, zeg maar. Dat heel erg helpt. Bij het sterven en bij het omgaan met de laatste. Het helpt in elk geval heel veel voor de mensen die om de stervende persoon heen staan. Zeker. Want de opa van mijn man is onlangs overleden, echt in die volle overtuiging dat het niet afgelopen was. Dat het eigenlijk het feestje pas zou gaan beginnen. En dat was voor, ondanks dat ik daar nu iets anders in sta, was het wel in elk geval heel fijn om hem zo bijna beleid te zien sterven. Dus voor de mensen om je heen is het in elk geval fijn. Ja, je kan mensen rustiger laten gaan. Ja. Ja. Ja. Als we advies opvolgen, namelijk slow dying en nadenken over het sterven, waar kunnen we dan beginnen? Ik zit het eigenlijk bij mezelf af te vragen, waar moet ik dan over nadenken op dit moment? Hebben jullie enig idee? Nou ja, over mijn lijk kijken. Over mijn lijk kijken, ja, helpt dat? Nou ja, goed. Dat is wat in me opkomt. Ja, misschien het is gewoon eens een keer met vrienden over praten. Het is nou niet zo'n gezellig onderwerp, maar gewoon net als wij hier nu doen. Hoe zie je het eigenlijk voor je einde en wat zou je willen? Ja, begin er om met vrienden over te praten. Mooi helder. Advies. Ja, dankjewel. Afgelopen week werd ook bekend dat in Zweden bekende mensen publiekelijk op sociale media te schande worden gezet door een heuse online klimaatleger. Mensen die tot voor kort nog vrolijk hun reisfoto's op hun Instagram of Facebook zetten, durven dat gewoonweg niet meer. Ze worden namelijk bestookt met kritiek en berichten over hoeveel CO2 ze wel niet de lucht in hebben geschoten. Met als gevolg grote vliegschaamte. Hebben jullie er last van? Hier aan tafel, vliegschaamte? Ik wel een beetje, moet ik heel eerlijk bekennen. Als ik nu een reisje zou boeken, dan weet ik niet of ik dat nog van de grote toren zou blazen. Ja, herkenbaar. Ja, Hanneke? Ja, zeker. Ja? Ja, heel erg. Ja. Betekent dat dan ook dat je daadwerkelijk minder vliegt? Ja. Nou, ja. Ja, ik vind het soms stel ik mezelf voor van hoeveel zou ik vliegen als ik. Maar het heeft ook een beetje te maken met dat ik nu kinderen heb en dan vlieg je niet zo makkelijk meer. Tenminste, dan is de drempel iets groter. Maar ik heb in mijn studententijd bijvoorbeeld, toen kwam Ryanair in opkomst, dan maakten wij er echt een sport van om voor soms 1 cent naar Londen te vliegen. En dan daar de nacht door te halen en de volgende dag weer terug. En dan was je echt voor naar heen 1 cent en terug 10 euro. Was je gewoon. Dus dat. Maar dat heb ik nu wel volledig. Dat is niet meer cool. Nee, dat is echt totaal niet meer cool. Nee. Mannen, hebben jullie last van vliegschaamte? Ja, ik ga in de zomervakantie meestal met de auto op vakantie. En als ik vlieg, dan vlieg ik voor mijn werk naar conferenties. En daar denk ik wel eens over na. Dus de universiteiten organiseren gewoon heel veel. Dus ik kan 4-5 keer per jaar ergens in een vliegtuig stappen om mijn collega's ergens op de wereld te zien. Ja, is dat normaal? Ik vind dat eigenlijk, als ik dat 5 keer per jaar zou doen, zou ik dat veel vinden. Maar 2 of 3 keer per jaar vind ik eigenlijk wel prima. Dus daar heb ik eigenlijk niet heel Moet veel. Moet kunnen. Ja, ik vind dat wel redelijk is. Kijk, ik denk waar hier volgens mij heel sterk tegen geageerd wordt, en dat lijkt me meer dan terecht, is dat mensen voor reclamecommercials de ene na de andere week ergens op een andere plek zitten en zeggen, kijk eens hoe mooi ik ben op het strand van, nou ja, vul maar in bij de puntjes. En dat daar kritiek op komt, puur als een soort commercieel item, dat lijkt me heel erg terecht. Rick, ik was nog even benieuwd, heb jij last van vliegschaamte? Nee, eigenlijk niet zo, maar het komt ook vooral omdat ik niet zo vaak vlieg. De laatste keer was afgelopen zomer, maar momenteel zat er ook geen vliegreis gepland. Maar ik denk niet dat ik me per se voor zou schamen als ik het wel doe. Juist omdat ik het niet zo vaak doe. Ja. Wat ik wel bizar vond, is dus dat online klimaatleger. Dat op het moment dat iemand nu een leuke foto post, dat ze bij, bij de Eiffeltoren staan en waar ze dan gevlogen hebben, dan krijg je dus reacties. Weet je wel hoeveel CO2 je met dit reisje de lucht in hebt geschoten? Ik vroeg me af, is dit een manier om mensen daadwerkelijk, zouden jullie hier gevoelig voor zijn? Dat je minder vaak het vliegtuig instapt, omdat je weet, al mijn stappen die worden in de gaten gehouden en ik krijg hier echt kritiek op. Hanneke, ik zie je knikken. Ja, nou, ik zit te denken aan het voorbeeld van Rob Jetten, die natuurlijk op de barricade ging voor het klimaat. En vervolgens gingen mensen zijn Instagram uitpluizen en bleek dat hij 15 reisjes had gemaakt in de afgelopen paar jaar. Dus ja, dat is natuurlijk. Het is eigenlijk een soort dagboek natuurlijk. De sporen die je online achterlaat op je social media. Waar mensen wel dan een mening over kunnen hebben. En ik denk dat het wel misschien de eerste stap is naar meer bewustzijn. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje irritant. En het is wel. Ja, is het irritant? Het is wel terecht natuurlijk. Dat als je zelf heel erg moraliseert over het klimaat. Zoals Rob Jetten doet. En terecht hoor. Dat jezelf wel extra hard aangesproken wordt op je eigen ecologische voetafdruk. En ja, misschien dat hij zijn afval wel scheidt en geen auto heeft. Maar ja, als je jezelf op internet presenteert met iedere maand bij wijze van spreken weer een nieuw vliegreisje, dan is het logisch dat er mensen zijn die daarop aanspreken. Dus dat. Ja, nou ja, dat vond ik ook zo mooi. Afgelopen week Greta Thunberg, het klimaatmeisje uit Zweden, die was de gast in het Europees Parlement om daar de EU-bazen toe te spreken over het klimaatmeisje van 16. En zij voegde daad bij het woord. Zij gaat dus met de trein dan naar Brussel vanuit Zweden. Is best wel een eindje rijden, denk ik. Ja, en met een elektrische auto doet ze de kleine stukjes die dan niet met de trein kunnen. Kijk, dat vind ik echt te gek, dat iemand dan ook op zo'n manier de daad bij het woord voegt. Ja. Beetje zoals Kim Jong-un die nu met de trein op naar Trump gaat. Ja, naar Trump gaat, hadden wij het ook al over. Trump te bezoeken. Maar dat is geen omdat wat hij geen voorbeeld vliegtuig is het, hè? Eigenlijk is het een voorbeeld, die Kim Jong-un. Het geeft ook wel veel meer tijd om je werk te doen en dingen voor te bereiden als je met de trein gaat. Maar terecht wordt er dan op gewezen dat de trein dan ook gewoon wel echt veel goedkoper moet worden in Nederland. Ik bedoel, als je echt wilt concurreren. Ik wilde in de zomer naar een conferentie in Londen geweest. Het jaar daarvoor naar Berlijn. Dan ga je vergelijken. Trein, vliegtuig. Ja, het vliegtuig is niet alleen sneller, maar het is gewoon goedkoper. En het is makkelijker. Je reist beter. Dus aan alle kanten staat het vliegtuig in de plus. Dus je moet wel heel bewust zijn om die trein te kiezen. Dus. Ja, maar. Ja? Nee. Mooie kans om te investeren in de trein. Hanneke? Ja, nee, nou goed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Je zegt vliegtuig is sneller. Maar ik bedoel, al met al met dat wachten daar in die rij. En inderdaad, je bent toch een soort van verreisd als je met het vliegtuig gaat. En inderdaad, in de trein kan je zo lekker je kan een serie kijken. Jij zou nog eens even een of ander oud geschrift kunnen uitpluizen. Nee, klopt. Het geeft ook. En je kan blijven zitten in de trein. Dus ik bedoel, nee, ik ben fan van de trein. Maar investeringen in de trein leiden denk ik tot minder vliegen. Ook in de Volkskrant stond een opiniestuk van Peter de Waard, waarin hij ervoor pleit dat de publieke omroep ook niet meer mee zou mogen doen aan reisprogramma's. Denk bijvoorbeeld aan Floortje naar het eind van de wereld. Het wordt namelijk betaald door onze belastingcenten, terwijl het nogal schadelijk is voor het milieu. Dat soort programma's zouden volgens hem beter door de commerciële gedaan kunnen worden. Heeft hij een terecht punt? Onze belastingcenten niet aan iets wat zo slecht is voor het klimaat? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar het is wel zo dat er behoorlijk veel reisprogramma's op de NPO zijn. Volgens mij een paar maanden geleden toen keek ik in de tv-gids. En toen was er op dinsdagavond volgens mij, en toen was op Nederland 1, 2 en 3. Of NPO 1, 2 en 3 moet je tegenwoordig zeggen. Was er allemaal een reisprogramma bezig. En dan denk ik, ja, wat voor signaal geef je daar dan inderdaad mee af? Ik denk dat een paar reisprogramma's wel moet kunnen. Dus het is ook relatief goedkoop om te maken. Dus dat belastinggeld vind ik dan niet zo'n heel sterk argument. Maar ja, het gaat wel een signaal vanuit. Dat is zo. Robin? Ik vond het al een beetje doorgeschoten. Ik zat afgelopen week te kijken naar een heel ander programma waarin prachtige Italiaanse steden in beeld kwamen. Toen dacht ik, ja, nu wil ik ook naar die Italiaanse steden toe. Terwijl het hele idee van Floortje naar het eind van de wereld is dat ik daar, als het goed is, nooit kan komen aan het eind van de wereld. Want dat is allemaal veel te ingewikkeld en onbetaalbaar voor mij. Dus voor Floortje mag een uitzondering gemaakt worden, maar alles wat behaalbaar is voor ons, dat kan niet meer. Nou ja, nee, maar bedoel, dat is dus het kromme. Dus bedoel, als je gaat zeggen, we moeten Floortje niet meer doen, dan kan je eigenlijk geen enkel programma meer maken. Diederik en Da Vinci over Italiaanse steden, kan je niet meer maken. Ilja Gorts die door Frankrijk reist, kan je niet meer maken. Ja, je kunt eigenlijk, je kunt Leeuwarden niet eens meer aanprijzen. Dat zat te ver vanuit Hilversum. Ja, goed. We sluiten Dit is de Zaterdag traditiegetrouw af met onze huisdichter Dit is Derks, die zijn kijk op het leven met ons deelt. En dat gaat helaas ook wel eens over de verdrietige kanten van ons bestaan. De brief op tafel die je nooit had mogen schrijven. 1000 tranen en veel te laat, het spijt me. Namens het leven, namens de jongens, namens de meiden. Alle treiterijen, al die keren dat we weer iets lelijks zeiden. Bibberende letters die je strijd omschrijven. Sorry, ik hoop dat jullie het begrijpen. Klaar met je lijf, klaar met de angst en klaar met lijden. Klaar om voor altijd weg te reizen. De brief op tafel die je nooit had mogen schrijven. Omdat we vergaten te vertellen hoeveel fijner de wereld is als je hier zou blijven. Ja, mooi gedicht van Dit is Derks. Mocht je zelf met suïcide gedachten rondlopen of maak je zorgen om iemand anders, dan kun je bellen met 113. Ze staan er met hulp voor je klaar. Ik wil mijn gasten bedanken. Hanneke van Zessen, Robin ten Hopen en Rick de Jong. Je kan dit programma terugluisteren via nporadio1.nl. Nu bij Gamma, een Kärger Basic Car hoogdrukreiniger voor maar 69,95. Bestel hem op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Vandaag, 14:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Hey Tom. Hey Tim. Wat praat je raar? Ja, ik heb haast. Bij Allsecure krijg je zoveel meer. Dat krijgen we nooit in één commercial als ik niet een beetje doorpraat.